bezpiecznie wstawiać zęby. Następne uderzenia też były tak mocne, że musiałam brać urlop i siedziałam nieraz 2 tygodnie w domu. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, o którym możemy powiedzieć, że jest demokratyczne i uniwersalne. Dotyczy osób, kobiet, także mężczyzn, bez względu na ich status społeczny, wykształcenie, pozycje, dochody. W Polsce rejestrujemy rocznie, dzięki statystykom policyjnym, ponad 96 tysięcy spraw związanych z przemocą w rodzinie.